Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից Երևանի նահանգում կատարված ահաբեկչության դեպքերը ընդունված կարգի համաձայն կատարվում էին կամ դումանի հանձնարարությամբ, կամ նրա գիտությամբ։ Ահաբեկչություն իրականացնելու վերաբերյալ Երևանի նահանգի եւ Զանգեզուրի զինվորական մարմիներին եւ մարտական խմբերին ուղղված շրջաբերականները ստորագրել է անձամբ դումանը։ Օրինակ 1905 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թվագրված եւ իր կողմից ստորագրված շրջաբերականում ներկայացնելով մի սպանության հետ կապված մանրամասները դումանը հայտնում է, մեջբերում է. Բոլոր փաստերից եւ վկաների ցուցմունքներից համոզվելով, որ սպանությունը կատարված է նախամտածված եւ դիտմամբ, հրահանգ տվի օր ցերեկով այն գյուղում շրջանի բոլոր հայդուկների եւ ժողովրդի ներկայությամբ հրացանասար կանել ընկերական մելքոնին։ Նախազգուշացնում եմ ամենքին, որ այսուհետեւել նույնանման դեպքերի հեղինակները պատժի պիտի ենթարկվեն անխնա, մեջբերման ավարտը։ Ժամանակը հրաշալիորեն ապացուցեց դումանի գործելակերպի ճշմարտացիությունն ու արդյունավետությունը։ Դումանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում զինվորների բարոյական մակրության եւ զինվորական կարգապահության հարցերին։ Եվ մարտական կարգապահությունը խախտելու դեպքում չէր զլանում ամենախիստ պատճի ենթարկել նույնիսկ նախկինում քաչ ռազմիկի անուն վաստակած հայ զինվորներին։ Երևանյան դեպքերի մասնակիցները պատմել են մի դրվակ կապված Սասունի հին ֆիդայիներից մեկի, Սերոբ աղբյուրի զինակից Արյու Ծավակի հետ։ Երբ դումանը ստանձնում է Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատարությունը, Դարալագյազի պաշտպանության հրամանատարությունը հանձնում է 1904 թվականի Սասունի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից մեկին Մշեցի Հաջի Հակոբին, իսկ Արյուց Ավակին ուղարկում է նրա դրամադրության տակ։ Աղբյուր Սերուփի մարտական զինակից, բազմաթիվ արհավիրքներով անցած ֆիդային վիրավորանքով եւ հիվանդագին է ընդունում այդ նշանակումը, կարծելով, որ Հաճի Հակոբը կարող է սեփականացնել իր մարտական փառքը, սակայն դումանի հրամաններ եւ նա չէր կարող չենթարկվել։ Դարալագյազի մարտերի ժամանակ Ավակը կռվում էր քաջաբար, բայց վիրավորանքն իրեն զգացնել է տալիս եւ նա հաճախակի խախտում էր մարտական կարգապահությունը։ Դումանը լսելու նրա անկարգապահ վարքի մասին հրաման է ուղարկում նրան հանձնել զենքերն ու գալ Երևան։ Զենքի հանձնումը հայդուկի համար ամենամեծ պատիժն ու անարգանքն էր, բայց ինչ կարող էր անել։ Ախր ինչ անեմ, որ դաշնակցության կարմիր կնիքը կա հրամանի տակ եւ Նիկոլի հրամանը։ Երևանում դումանը խիստ հանդիպանում է Ավակին եւ ցույց է տալիս Հաճի Հակոբին նամականը, որտեղ նա արժանյորեն գնահատել էր նրա քաջագործությունները։ Արյուց Ավակը ամոթ հարցունքի է գալիս եւ ասում. «Սպանիր, պարոն Նիկոլ, սպանիր ինձ»։ Հետագայում մարտական կարգապահությունը բարբերաբար խախտելու, ամբարոյական առարկներ կատարելու եւ ֆիդայու անունը փախարակելու համար Արյու Ծավակը դումանի հրամանով գնդակահարվում է։ Նրա համոզմունքով զինվորին արժեքավորող բավարար չափանիշը միայն քաջությունը չէր։ Նա, նկատում է դրոն, շատ մեծ կարևորություն էր տալիս մարտիկների բարոյական մակրությանը եւ գաղափարական անձնազոհությանը։ Նա պահանջում էր, որ դաշնակցականը իր կյանքով եւ գործով օրինակ լինի ժողովրդին։ Ահա այս էր դումանի սկզբունքն ու պահանջը հայ մարտիկներից։ Կրիվների ժամանակ մարտիկների նկատմամբ խստապահանջ դումանը խաղաղ պայմաններում չափազանց սիրալիր ու ընկերական էր վերաբերվում զինվորներին։ Նրա հրամանատարության մարտնչող ռազմիկներից շատերը, լավ ըմբռնելով նրա խստապահանջ կոտության արժեքն ու էությունը, արժանի համակրանք էին տածում իրենց մարտական հրամանատարի նկատմամբ։ Հոյիդա ավակագույն գործիչներից Մարտին Շաթիրյանը, բնութագրելով նրա վարվեցողության յուրահատկությունը, նշում է. «Մեջբերում եմ. Դումանը պարզ էր, մատչելի եւ ուղամիտ. Գործի ժամանակ նա դաժանորեն խստապահանջ էր եւ համառությամբ գործը վերջավորության հասցնում. Իր տղաները, որքան սիրում էին նրան սովորելու ժամանակ, այնքան վախենում էին գործի միջոցին»։ Մեջբերման ավարտը։ նա անխնայեր ոչ միայն թուրքերի եւ ամբարոյականության գիրկն ընկած հայ զինվորների, այլեւ բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց գործողություններով թշնամական վերաբերմունք էին ցուցաբերում հայերի նկատմամբ։ Երևանում ապրում էր ազգությամբ ռուս փաստաբան Գենգերլինսկին, որը շնորհիվ իշխանությունների հետ ունեցած կապերի ընդհարումների ժամանակ ակտիվորեն օգնում էր թուրքերին։ Գենգերլինսկին Երևանի նահանգում ընդհատակյա պայմաններում գործող պան-իսլամիստական կազմակերպության հիմնադիրն էր եւ Նախիջևանի հայության վտարումների կազմակերպիչներից։ Դումանը վճռում էր ահաբեկել Գենգերլինսկուն, դումանի հրամանն էր եւ այն անպայմանորեն պիտի իրագործվեր։ Գենգերլինսկին զգալով վտանգը որոշում է փախչել Երևանից, և ահաբեկիչները հետապնդելով փորձում են նրան գնդակահարել երկաթուղային կայարանում, սակայն անսպասելիորեն հայտնվում են Հոյիդա Երևանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացիչները և արգելում մահապատժի իրագործումը։ Ահաբեկիչները ստիպված դատապարտվածի հետևից գնում են Ալեկպոլ, բայց դարձյալ հանդիպում են նույն խոչընդոտին։ Ալեկպոլի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեն աննպատակահարվար համարելով Գենգերլինսկու մահապատժի իրագործումը Հայաստանի տարածքում վճռել էր խոչընդոտել Նիկոլ Դումանի հրամանին, սակայն Դումանի համար արգել գոյություն չուներ, նա իր ընդունած վճիռներից երբեք հետ չէր կանգնում։ Տեղեկանալով նաև Ալեկպոլու մահապատժի որոշման ձախողման մասին, նա Գենգերլինսկու ահաբեկելու առաջադրանքի կատարումը հանձնարարում է իր սաներից մեկ այլ մարտիկի, մարտական փորձառությամբ առավել վստահելի եւ քաջավար ապարանցի Մաթեոս Հովանիսյանին, ծնունդով ապարանի շրջանի Քուչա գյուղից, եւ խստորեն հրամայում է հետապնդել փաստաբանին եւ առաջին իսկ հնարավոր պահին անպայմանորեն իրականացնել դատավճիռը։ Մաթեոս Հովանիսյանը հետապնդում է Գենգերլինսկուն եւ Բաթումիում վերջապես հաջողվում է կատարել Դումանի առաջադրանքը եւ վերադառնալով Երևան նրան զեկուցում է հրամանի կատարման մասին։ Միայն խստագույն կարգապահությունն էր կայուն ինքնապաշտպանության հուսալի երաշխիքը, այդ սկզբունքը նրա գործնեության հիմնակարն էր։ Մեջբերում եմ, այս խոժոր խստադեմ մարդը չես գիտեր ինչ մոգական ուժ ուներ ենթարկելու համար իրեն, ժպիտ չկար իր դեմքին վրա, բայց կակնած էին իր մեջ։ Խիստ էր իր վարմունքին մեջ, բայց բոլորը սիրով կտանեին իրենց պատիժները, այսպիսին էր Դումանն այդ օրերին, մեջբերման ավարտը։ Նրա հրամանատարական յուրահատկությունն ու գործելակերպը առավել արժեքավորելու համար նորից դիմենք դրոյի վկայություններին։ Շրջաների մարտախմբերի հրամանատարներին ռազմական կազմակերպական բնույթի հրահանգներ տալուց բացի, Դումանը յուրաքանչյուրից խստագույնս պահանջում էր հոգատար, բարյացակամ վերաբերմունք ցուցաբերել ժողովրդի նկատմամբ։ Նորաթու խմբապետ դրոյին ճանապարելով մարտադաշտ, Դումանը շեշտել է. «Խստիվ հրահանգում եմ», ընդգծեց նա, «ոչ մի դեպքում չմասնակցել տեղական դատական եւ այլ կարգի գործերին, որքանով որ նրանք կապված չեն զինվորների եւ զինվորական պարտականությունների հետ։ Իմ ցանկությունն է, որ ամեն կերպ հույս տակ տեղական ժողովրդին նեղություն պատճառելուց եւ դժգոհությունների առիթ ստեղծելուց, մանավանդ մատակարարման հարցով. Այնտեղ, ուր ժողովուրդը ձեզ հոժար կամ կողպարեն չի տրամադրում, գնեցեք, այդ նպատակով ձեզ գումար կտրամադրեմ»։ Չնայած շրջաներում ժողովուրդն էր հիմնականում կերակրում մարտական խմբերին, բայց Դումանը ձգտում էր, որպեսզի զինվորներն իրենց բարոյական և համեստ վարքագծով առավելագույն փոխմբռման և համագործակցության հասնեն հայ գյուղացիների հետ։ Վտանգված շրջաների ինքնապաշտպանությունը ղեկավարող արևմտահայ ֆիդայիններից ոմանք, չնայած մարտադաշտում դրսևորած քաջագործություններին, երբեմն բնակչության նկատմամբ այնքան էլ լավ չեն վերաբերվել։ Նրանց վարքագիծը հաճախ մեծ դժգոհություն է առաջացրել հայ բնակչության շրջանում։ Ֆիդայիների մեջ եղել են մարդիկ, որոնք կարծել են, որ թուրքերի դեմ գրվելով իրենք նվաճել են իրենց ուզած ձևով ապրելու իրավունքը։ այդ օրերին ֆիդայիների կողմից թույլ տրված անթույլատրելի առարկների համար հայ գյուղացիները բազմիցս բողոքներով դիմում էին Մրքաստան կենտրոնական կոմիտեին եւ անձամբ դումանին։ Ամբարու եւ վնասակար վարքով ապրող եւ ժողովրդին կեղեքելով ու ճոխ կյանքի վայելքներին դրվող ֆիդայիների մասին Նիկոլ Դումանը անդրադարձել էր դեռևս մինչեւ հայ-թուրքական ընդհարումները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյի ընկերներին 1903 թվականի փետրվարի 5-ին թվագրված նամակում Դումանը Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի անդամների հետ համատեղ իր նկատառումներն արտահայտելով հայ մարտիկներից ոմանց Պարսավելի եւ Ամբարիշտ վարքագծի մասին նշում է։ Մեջբերում է. Ամբողջ 5 տարի շարունակ եւ անվերջ համարձակ եւ անպատիժ մեկը մյուսից խայտարակ մինարեթում Սալմաստի շրջանում հաջորդում են իրար գարշելի դեպքեր։ Բռնություններն ու բռնաբարումները, լլկումներն ու արևանգությունները, սպանություններն ու այլ գազանգործողությունները ստեղծեցին զզվանքի մի հեղեղ, որի իբրև արատ ու նախատինք Ենիչերի անունը դրոշմեց հայդուկի ճակատին ժողովրդի բերանից։ Հայդուկների այդ զազրելի առակներից ժողովուրդը սև քոխյուսեց ու ձգեց նրան ֆիդայի փառավոր անվան վրա։ Դուք, ընկերներ, որ միշտ ականատես եք այդ գարշելի առարկներին, որ շարունակ ենթակա եք նետվող լուտանքներին, սպասում ենք, որ դուք ևս կորցնեք համբերության սամանը և զենքով սրբեք այդ ամոթն ու արատը։ Մեջբերման ավարտը։ Հայ ֆիդայու փառավոր անունը վարկաբեկող եւ ժողովրդի արյունն ու քրտնինքը ծծող, նրա իրավունքները բռնատատող բարոյազուրկ ֆիդայիների նկատմամբ Դումանը այլ պատժամիջոց չի տեսնում, բացի դժվար է զենքը թշնամուս դարձնել դեպի նախկին ընկերը, բայց ցավելով պիտի ասենք, որ այդ է մնացել միակ ելքը, որ մաքրելով ասպարեզը, թեկուզ այդ ձևով կլինի մեծագույն գործերից մեկը ներկապարագաներում։ Բնակչության նկատմամբ անվայել ու բռնի միջոցներ գործադրածին, որի նկատմամբ անկախ նրա ծառայությունից Դումանը կիրառել է ամենախիստ պատժամիջոցները, ընդհուպ մինչև գնդակահարություն։ Նշանավոր արյուց ավակի գնդակահարությունը այդ իրողության վերջախոս ապացույցն է։ Արևելյան բյուրոյի ընկերներին հասցեագրված 1905 թվականի հունիսի 30-ին թվագրված նամակում Դումանը խոսելով Նախիջևանի եւ Ագուլիսի շրջաններն ուղարկված հրամանատարների Սեբաստացի Մուրադի եւ Ռաշիդի մասին նշում է։ Մեջբերում եմ. Ռաշիդը շատ անփորձ ու անտակտ փոխանակ կազմակերպելու եւ գործանելու դիկտատուրան չմարսած հանուն դիկտատորության միայն անգործ ցուցամոլություններ է անում եւ շարունակ դժգոհություններ հարուցում։ Այդ դրությունը ապացուցող տեղեկություններ եւ նամակներ են հասել եւ այստեղ Ռաշիդին հետ կանչեցի։ Մեջբերման ավարտը։ Վտանգված շրջաներում ինքնապաշտպանությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու և կենտրոնի հետ մշտական գործող կապը ապահովելու նպատակով Դումանը շրջանների ուղարկում նաև ինտելիգենտ ուժ, հիմնականում ուսանողներ, որոնք պիտի զբաղվեին ոչ միայն ինքնապաշտպանության կազմակերպման հարցերով, այլև վերահսկեին խմբապետներին և որևէ դժվարություններ ցակելու դեպքում դիմեին Դումանին։ Շրջաներ ուղարկված մտավորականները, որոնք իրենց գործնեության մոտորապես հիշեցնում էին հեղափոխությունների ընթացքում գործող կոմիսարներին, ընդհարումների ընթացքում նույնպես ունեցան իրենց դրական ներդրումը։ Հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ շրջաներում մտավորական ուժերի օգտագործումը Դումանի կողմից կյանքի կոչված արդյունավետ նորարարություններից մեկն էր։ Նրա կողմից ձեռնարկված միջոցառումները գլխավորապես նպատակահուված էին մեկ հիմնական նպատակի կենսագործմանը՝ ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը։